राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 नंबर 2000 साई लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेते कृपाणय ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचानूरमर्दनम वसुदेव सुतम देवम कर्षचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई सार बात सार परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है वो है वो हमारा है जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसी के अंश आप हो वो परमात्मा है हमारा है हमारा वो ही है और हमारी चीज कोई नहीं है। संसार में जो कुछ है वो हमारा भगवान है और हमारी चीज नहीं है कोई भी कोई चीज हमारी नहीं है हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है हमारे साथ एक भगवान ही रहते हैं। संतों की पुस्तक में मैंने पढ़ा है वो कहता है हमारे साथ रहने वाला कि एक ही है इसके सिवाय कोई मेरे साथ में रहने वाला नहीं हरदम वो साथ में रहते हैं और जो क्रिया है और पदार्थ है ये प्रकृति है ये हमारी नहीं है प्रकृति हमारी नहीं है परमात्मा की है। क्रिया और पदार्थ क्रिया करना करना करना करना जो करना खाना पीना उठना बैठना जगना सोना देना आना जाना है सब प्रकृति प्रकृति में ये सब प्रकृति में परमात्मा है सब में सब क्रिया में है सब वस्तुओं में है सब जगतियों में है सब अवस्थाओं में है सब परिस्थितियों में है सब दुख में है सुख में है आराम में है तिरजित में है जल में जल में है सब जगह है सावर में है जंगम में है परिपूर्ण है वो है सब में है वो हमारा है सब में है वो हमारा है हम उसी अंश है वो हमारा है हम उसने वो हमारे वो हमारा है और सब प्रकृति है इससे मतलब नहीं हमारे क्रिया से मतलब नहीं पदार्थ से मतलब नहीं व्यक्ति से वस्तु नहीं वस्तु से मतलब नहीं आने से मतलब नहीं जाने से मतलब नहीं करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं हमारे करना नहीं होते से कृत्य न तो ना कृत्य नहीं कर सकना न सारे सारे भूते से भरते न करने से न कर न करने से न व्यक्ति से न वस्तु से न क्रिया से हमारे संदेह हमारे संदेह है उसे वो हमारे हैं हम उनके हैं वो हमारे हैं वो है इस बात को दृढ़ता से माने रखे वो हमारे हैं हम उनके हैं वो हमारे हैं और ये क्रिया और पदार्थ है ये हमारे नहीं है और हमारे लिए नहीं है, हमारे नहीं हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संसार क्रिया है, सब चीजें, सब क्रिया, सब पदार्थ, सब व्यक्तियां, सब वस्तु, सब जायदाद, जमीन, मकान, घर, सब ये संसार की, ये संसार के लिए हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वो है जो है। जब जगह है वो माला है, ये नहीं है, ये सब बदलता है। संसार वस्तु बदलती है हरदम। आप माँ के पैदा हुए जब आप हम ऐसे नहीं थे, वो हरदम बदलते बदलते ऐसे हुए, हरदम बदलते, हरदम बदलते, हरदम बदलते, ये बदलने वाली प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो याद कर दो, क्रिया और ये पदार्थ, ये पदार्थ, ये शरीर ये पदार्थ है, ये क्रिया है, ये क्रिया और पदार्थ प्रकृति परमात्मा में है, वो क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो है। जिस तरह से मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, उसको देखो तो नहीं दिखती, पीट करके कपड़चान करके देखो तो दिखती नहीं, और अटे लगा दो रात भर पड़े सुबह लाल जाएगा, वह लाली दिखती नहीं है, असल में है, इसलिए वो दिखते नहीं है। हे मान लो निहाल हो जाओगे, बड़ी सुगम और बड़ी शोरीर, बड़ी बढ़िया, बड़ी कीमती बात है। आप मानो न मानो, आप स्वीकार करो न करो, आपके समझ आवे न आवे, केवल मान लो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवताओं की सभा में राक्षसों से घबरा गए सभी, तो देवता इकट्ठे हुए कि कहाँ जावे, क्षीर सागर जावे, वैकुंठ में जावे, कहाँ जावे। तो भगवान शंकर बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हुए, मैं जाना, मैं जानू इस बात को, परमात्मा सब जगह है, प्रेम समझ में जानता हूँ सब जगह है। आप देखो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, मकान है, वृक्ष है, इसमें फर्क इतना करना है, जान लेना, मन लगाना, मन है पत्थर, है चूना, है ईंट, है मकान, मानो है वो है ऊपर ये है, मकान है नहीं है मकान, मकान बिगड़ेगा वो है नहीं बिगड़ेगा, है मकान, मनुष्य है मनुष्य, है पशु, है पक्षी, है वृक्ष, है समुद्र, है नदी, है एक ऊपर नाव, नदी और है, पशु और है, पहाड़ और है, मनुष्य और है, पशु और है, पक्षी और है, वो है ही परमात्मा है। तो पशु है, ये पशु की सत्ता मानता है, नहीं है पशु, बोलने वाले पशु है बोलो, पर पहले मनु है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान जिसे परम व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो न जाना, शंकर कहते मैं जानता हूँ, मेरे को पता है इसका, प्रेम से प्रकट हो जाते है अपने प्रकट और न हो, अपने प्रकट न हो मत हो, प्रकट हुए तो उसकी मर्जी है, नहीं हुए तो उसकी मर्जी है, सब नहीं होते तो प्रहलाद जी के भीतर थम्बे से कैसे प्रकट होता है, थम्बे में से कैसे नहीं होते है, प्रेम बदो प्रहलाद को जिन पहारत है परमेश्वर का दे, ये प्रेम है, प्रेम तो प्रकट हो ही जाना, प्रेम बदो प्रहलाद को जिन पहारत है पर पत्थर से भगवान निकाल दिया, दही में से घी निकाल देते हैं लोग, पर पत्थर में से भगवान हो निकालते नहीं, ये प्रभाद प्रहलाद जी का प्रेम था, पत्थर में निकाल दिया, थम्बा छुपा दिया, प्रेम बदो प्रहलाद जी को जिन पहनते हैं परमेश्वर का दे, सब में है, नहीं होते कहीं नहीं हुए, आप बताओ परमात्मा अगर न होते तो कैसे नहीं होते, इसमें है प्रहलाद है, थम्बा है प्रहलाद बनी प्रहलाद, थम्बा वो मारने के लिए था ना, उनके पिता कहे मार देंगे तुम्हारा तलवार में, थम्बा काट देंगे थम्बा के साथ तेरा भगवान भी कट जाएगा, थम्बा काट जाए भगवान, तो ऐसे क्रूर प्रकट हुए शब्द, ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी माता जी राजी करो, फिर मैंने कभी देखा नहीं ऐसा, खबरों जलता होगा अगर जलती हो लक्ष्मी डरेगी, लक्ष्मी जी एक एक श्लोक एक श्लोक एक देवता श्लोक बोला, प्रहलाद जी की स्तुति महाराज जी सारे भागवत में सबसे ज्यादा है, है? संपूर्ण भागवत में जहाँ जहाँ भी भगवान की स्तुतियाँ हुई है उनमें सबसे लंबी स्तुति प्रहलाद जी की ही है, 43 श्लोक है, 43 श्लोक किसी भी ने स्तुति नहीं की है, सबकी कसर इन्होंने निकाल दी है, प्रहलाद जी खुश हुए, सब डर गए, सब डर गए, सब प्रहलाद हाथ में ले लिया, ठीक है प्रहलाद जी उस हाथ में गए, गऊ ज्यादा राजी में ना चाटे, ज्यादा राजी चाटे प्रहलाद जी दिल पे गए, सब भयभीत हो गए, हिणाकरण ने बनाया वो ऐसा पाया जो लेकर अपने खोले में रहे आते गाल बाबा जी और तो सो घर बने पहला तो मेरे को आते गाल गए तो है इतना मान लो कहाँ है कैसे है क्या करते हैं क्या भात खाते हैं क्या पीते हैं करते हैं कुछ नहीं ये पंचादी मत करो एक है इतना मन है ये एक विलक्षण बात और है, एक तो प्रभु है, प्रभु है और उसी दास में हूं। पहले डरे क्यों, मां से डरता है कोई, कोई मां से डरता है? भगवान का जीव है, माँ की गोदी में चल जाए, माँ का मुंह सजनो आप स्वीकार करो, क्यों स्वीकार है? ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जी दिल में थोड़ा उठा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है तो एक है, ऊपर नाव जल जा रहा है, भीतर है ही अंदर होते है ही अंदर होते पशु पक्षी समुद्र पान पृथ्वी वायु तेज सूर्य चंद्रमा सब है परिपूर्ण है के कृषि हर्ष में, है के कृषि हर्ष में चंद्र सूर्य समुद्र है पृथ्वी है प्रहलाद जी निर्भय ईश्वर से कई श्लोक बोले देवता एक है, एक श्लोक सामने टीवी से इतने प्रहलाद जी ने श्लोक है कुछ नहीं किया। सत्यम विधातम निधिवृत्ति भाषितम व्याप्ति से भूतेश हृदयेषु चात्मनः सत्यम विधातुम प्रहलाद जी का सब जगह है, सब जगह सत्यम न मृग न मानसु न पशु है न मगर मनुष्य है, हाथ चार है, हाथ चार भयंकर मुख तो प्रेस भागवत प्रहलाद उसमें चित्र दिया है, बहुत सुंदर दिया है, इतना विकराल रूप है सर्व अर्जुन के सामने, अर्जुन के सामने गए कालो से लोक क्षेप दो लोकाओ आख्याई को भगवान आप कौन हो महाराज, आप कौन हो, कहां हो कहां खजी अंग सुनी सनातनी भगवान है ये सनातनी भगवान तुम खजी हिते विद्वान न भविष्य सर्वे तुम्हारे बिना भी कोई नहीं रहेगा, तुम जुद करता है मैं जुद करता हूँ क्या कहता है तुम खा जाऊ मैं कब सो का समर्थ में प्रवृत्त मैं सन्ना करने भी आया हूं खाइ ऐसा भगवान है ऐसे भगवान मारे है मारे है, एक एक भाई एक एक बहन एक एक प्राणी मारा है मारा है, एक माँ के 10-12 बालक हो सब माँ मारी है, सब करे सबका अधिकार है, सब बालक माँ को मेरी माँ है, जो भगवान के ऊपर सबका अधिकार है, मारा है भगवान, मारा है मारा है, माया नहीं था नहीं मारा है, मारा है मारा। छोटा बालक होता है माँ हमको दिन बैठा है, बड़ा भाई कहते मारी माँ है, नहीं तेरी माँ नहीं, मेरे हुकुम में तेरी माँ कैसे हो जाएगी, मेरे हुकुम में ना हो जाएगी। ऐसे भगवान है भगवान डरते ही नहीं, देवता धन लक्ष्मी नहीं डरती, देवता धन सब धन अंतर्गामी है। मैं बाबू जी में पूछ रहे अलग अलग बबूत बाबा जी पूछ रहा आगे हाई में और तेल करे लक्ष्मी दल दी वाह क्रोध को बनाए संतम मंग यदि नहीं समय विलंग भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से, मेरे आने में विलंब हुआ बेटा क्षमा करेगा वे हमारे हैं हमारे सब हमारे सब हमारे सब सब तो हमारे हमारे हैं। बारह दस बारह तो माँ माँ कह सकते हैं ना, सब की सब सब मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है, माँ का हिस्सा थोड़ा होता है, पूरी माँ मेरी है पूरी माँ मेरी ठाकुर जी मेरे कथा तरह तरह की सुनोगे परंतु सबसे कथा ये बढ़िया है मारा है भगवान। भगवान मारा है सबसे बड़ी कथा है मस्त बात। सब कैसे भी सब सब छोटा बड़ा सब सबका दीवार है भगवान मारा है भगवान मारा है। सबका भगवान मारा है आप मान लो तो आप निर्भय हो जाओ किसी को जाओ प्रहलाद जी जैसे निर्भय है डरते नहीं सलाम लगी है भगवान उठा लगे हाथ में हाथ में एक हाथ में एक ऊपर हाथ में प्रहलाद है हाथ में ऊपर वे हमारे हैं हमारे बढ़िया बहुत बात भी कर आओ नहीं आओ बता दे अरे आप तो मौज रहो मौज होगी आनंद होगी मैं भगवान में भगवान मारे मारे मारे सब कह सकते हैं प्रहलाद जी की तरह निर्भय हो निर्भय छोटा सा है प्रहलाद छोटा सा कोई माँ शुद्ध रह गए माँ की गोदी में जाकर डर गई माँ है भाई माँ है भाई माँ है मारी माँ है डरता रहता बाद माँ से दे माँ तुम्हारी है मेरी माँ है हमारा भगवान मारा है सब कर दो सब ममेवांशो जीव लोग जीव भूत जीव मात्र तो सब कर सकते भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है सब कर सकते सब सब का पूरा अधिकार पूरा अधिकार कोई बाल ये नहीं है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ माँ मारी है ऐसा कुछ कर रहा है बहुत बढ़िया चीज है भगवान मारा है एक ही बात याद करनी भगवान मारा है वे कैसा है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या काम करते हैं मतलब नहीं हम कोई मतलब नहीं किसी को मतलब नहीं सुन नहीं है और मारा है और मारा है मारा है बढ़िया बहुत आपके पसंद आई होगा लोगों ने पसंद किया बढ़िया बात है भगवान मारा है समझे नहीं भगवान मारा है मारा एक एक ऐसे मारा है छोटा बहन कहता नहीं मारा है तारा नहीं है ना तेरा नहीं मारा हरी मारा है भाई बिरादरी होता है माँ बिरादरी होती है बस भाई तरफ ही देख मैं माँ की तरफ देखू माँ मेरी तरफ देखे बस और मतलब नहीं दुनिया कुछ भी हो कुछ भी करो कुछ भी तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गया अपन भवन बुहार विद्या बहुत बढ़िया विद्या है एकदम खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ राजी हो जाओ मौज में भगवान मारा है पूरा अधिकार पूरा अधिकार सुनो भगवान भगवान का पूरा अधिकार मारा है बाहर देश मांग है अधिकार सुनो होता है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है माँ मारी है ऐसे भगवान मारे हैं केवल चीज और कोई जरूरत नहीं भगवान कैसे है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं है और मारा है भगवान है और मारा है हम मस्त रहो असली बात मिल गई इतना बड़ सत्संग गया वो सत्संग का फल है सत्संग का फल है भगवान मारे भगवान मारे अरे प्यारे तेरहवा अध्याय का पंद्रहवा श्लोक बहिरंत भूता नाम भगवान कहा है, बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, सरासर भी भगवान है, जगह भी भगवान है, सर्वास भी जगह विष्णु सार तेरे श्लोक से हमारे भगवान है। भगवान है क्या करते हैं मतलब नहीं करते सुनो मतलब आता है। माँ क्या करती है क्या नहीं करती क्या मतलब उन्हें माँ कुछ भी करो ना नरे मारी है बस नरे मारा है भगवान केवल इन बात की जरूरत है भाइयों सज्जनों बहुत बढ़िया बात है एकदम मैं तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई पदगाटे में पदगाटे मैंने तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई मेरे तो फिर दर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल में राधा दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जाके सिर मोर मेरो पति सोई तात मात भ्रात बंधु तात मात बंधु आपनो न कोई आपनो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई दूसरो न गिरधर गोपाल मेरे तो संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई संतन संग छांड दई कुल की कान छांड दई कुल की कान कहा करे गो कोई कहा करे गो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल में दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो चुनरी के टूक किए ओढ़ली नीलोई, चुनरी के टूक किए मोती मूंगे उतार, मोती मूंगे उतार, तुलसी माल पोई, तुलसी माल पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सीच अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूध की मथनिया मैं प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया, दूध की मथनिया मैं प्रेम से बिलोई, दूध की मक्खन मक्खन काढ लीनो, मक्खन मक्खन काढ लीनो, छाछ पीवो कोई, छाछ पीवो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख दो मीरा के गिरधर प्रभु मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब मोही तारो अब मोही मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल ये बात है सब हृदय में ये सुनो मेरे तो गिरधर गोपाल सब भारत जैसे माँ को माँ कह सकते सबका अधिकार छोटा बड़ा सब कह सकते नारी माँ नारी माँ ठाकुर जी हमारे मेरे है मेरे सब कह सकते हैं सब क्या कह सकते हैं बहुत बढ़िया बात है सब सार बात है सार बात भाइयों बात ये है कि सुनना सुनाना है इन वास्ते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जागे सिर बोल मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल धातुर मातुर धातुर बंधु मेरे तो गिरधर गोपाल है भीतर से मस्त हो गए भीतर से मस्त हो मेरे तो आनंद का ठिकाना नहीं है आसमान शेष बेल बोई भी प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भी कोई बहुत हरदम चाहते फिरते हो गया ताला बंद कर दिया है उठे नहीं उधर ताला बंद कर दिया है कोई उठने की चेष्टा नहीं करे कीर्तन में बैठे रहे इधर ताला बंद है फालतू उठेंगे फालतू खराब होंगे बाधा पड़ती है उठ के जाते हैं ताला बंद कर दिया उधर अब क्यों उठे भाई ताला बंद जमा कर कीर्तन मन हम